أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زي حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی صلی علی محمد وعلی آلی اصحابی وبارک وسلم. نوشته بر در جنت به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی صلی علی محمد وعلی آلی اصحابی وبارک وسلم. ای حق تو را ستوده احمد نهادنا جان حافظای نام تو یا سید الانام اللهم صل علی محمد و علی اصحابی وسلم. مروچی هشتم ربیع الاول سال 1425 هجری قمری در دومین جمعه ایما ربیع الثانی قرار داره و همچنین هشتم خرداد 1383 هجری شمسی بیان مطالب امروز پیوسته با دو جمعه متوالی گذشته هم. با مروچگی این جمعه ها سومی جمعه این که ربیع الاول تناسب خاطره این در آخرین جمعه ربیع الثانی که فرصتی فراهم بودگت سوره مبارکه احزاب آیه کریمه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وانا قلت مدار اي سلسلة نبي اكرم عليه السلام امتیازی مقام حتی در نحوه گفتگو با پیغمبر، در سلیقه مصاحبت و مجالست با پیغمبر، هم رشیدی با پیغمبر، صدا زدن پیغمبر، خطاب کردن پیغمبر، در کلمه یا ایها النبی یکی جمله تا آداب تعلیم دیا گفت. انسان هر کسا توار جان نیاز وقتا راہ روگی یکی کاریا اے فلانی نام گیری تواری کو یا عبداللہ یا عبید اللہ یا حسن یا حسین یا علی یا فلان، اما پیغمبر اب نام توار کرنے کا اجازہ نہیں. در تمام قرآن عظیم تقریبا 25 نبی نام برگ بتا، از 124 یا 1000 یا 224,000 اللہ عالم تعداد کامل انبیاء، 25 پیغمبری کے قرآن نام گفتگان، از آدم تا عیسی همه به نام نام برگ بتا. خدای وقتی که دستوری متوجه آن کتا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه تو تی جن بهشت بنندی، یا نوح یا ابراهیم اولی العزمین پیغمبران، یا موسی یا عیسی، ولی در تمام قرآن الهی خدایی خطابان تا نسبت به نبی اکرم علیه السلام نیستن که بگوشی یا محمد صلی الله علیه وسلم. بلکه یا ایها النبی اے دارای مقام عظمای نبوت، یا ایها الرسول اے صاحب رسالت، اے فرستاده برحق خدا، یاسین یعنی یا سید المرسلین، یا سید المرسلین، طه به معنی یا طاهر، ای نبی پاکیزه، یاسین رمز سید المرسلین، یا سید المرسلین اے سرور پیامبران، سرور فرستادگان خدا، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، پیغمبر توار جنگ ادب امتا تعلیم دے گئت. پیغمبر علیہ السلام روزی بازار تشریف برگی، حضرت کنیت پیامبر علیہ السلام ہے که عربی اصطلاح کلمه ابن یا اب برای مردین یا ام فلان برای جنین به طور پیشوند کار برگ بی. ابو حمزه، ابو یوسف، ابو بکر، ابن ابی قحافه، ام رومان مادر حضرت سیده عائشه، ام عبدالله کنیت حضرت صدیقه عائشه، با این کلمات وقتی که کسی خطاب کنه بیشی بشن کنیت. پیامبر علیه السلام وقتی که الله قاسمی فرزند مکه عطا فرمائی، حضرت قاسم ابن رسول الله علیه السلام واجه فرزند رشید مکه به دنیا حتی و قبر مکه، حضرت علیه السلام در میان مردم به کنیت ابو القاسم توارج نگو. گاه وقتی به عنوان احترام با روش قومی و ملی ابو القاسم توارج نگو، وگرنه در مکی زندگی هم قریش کافرانی زبانا قبل از اعلان نبوت و توحید پیامبر اسلام با محمد امین لقب توارج نگو صلی اللہ علیہ وسلم. بزانه یک روچه پیغمبر علیہ السلام مدینه شریفه روگی جایی دیگه مردی هم نام ابو القاسم، فرد سالسی واجه هم روگی آمرد هم روگی، یک فردی همه مردم دومی فردا توارجنگی و گوشتی که یا ابو القاسم، چون مشهور یه لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ای کنیت واجه چاک جا که بلکه من توارد این مردا با شاید گمان کار هستی واجه که چاک تاری هما توار پر دیو که گوشت که لم اعین که منی مراد تو نهت وجه من تیگی کار نیست، ما آمرد توار جنو آئی نام هم یا لقب ابو القاسم کنیتی. واجہ ارشاد فرمائیں، و چیزی که واجہ فرمانی خدا فرمائیں تھا، اللہ احساس فرمائیں، اللہ متوجہ بو کہ رسول اکرم علیہ السلام یک ذرہ آزار دے گو، ہمشی کے شخصیت دیگر یہ کار ہے دیگر یہ توار جنگے، ولی پیغمبر برا پیغمبر خلط بھی مسئلہ، پیغمبر فکر کم من توار جان، پیغمبر مکس کم تی مسیرہ و چک تر رینی، یہ یک اذیت بی خودی آزاری میں پیغمبر دے گی بسبب یہ تشابہ کنیت. لذا پیغمبر دستور فرمانی، دستور پیغمبر کئی دستور ہیں، اللہ ذوالجلال گفته ای او گفته ای الله بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، ما ينتقون الهوا ان هو الا وحی یوحا، دستور فرمانی سمو بی اسمتی اسمی ولا تکنو بی کنیتی، منی نام ارکنه که شمار اجازه ایو تی چوکان نام ارکنه محمد اجازه شمار، چونکه هر محمد رسول الله نبی نه البتہ یہ روات ضعیف ہی آیا تھا آلوگ ایک آیتا محمد نام بھی آ فقیر نبی آ تنگ دست نبی یہ نام برکت سبب وہ ہمیں پہ دیکھ روایت ضعیف بھی اعتبار سند موجود ہیں کہ اذا سمیتم ولدکم محمدا فاکرموه وقت شمت فرزند نام محمد ایر کو آئیے احترام قائل فرزند برا فرزند احترام ویجا قائل بھی چون آئی نام تہا گوش میں نبی ہے نامہ مبارکین تشابہی ہستی پیش از حضرت ورادتا از طریق کاہنہا یا کتابہا گزشتہ مردمان مکہ معلومتا کہ نبی آخر الزمان نام محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بعضی مردمی آوتی چوکانی نام ہمیں تمہ امید محمد ارکو کہ بلکہ یہ نبوت میں خاندان تو کہ بھی ہر کسی نام غیر از رسول خدا محمد اس وقت ارکو مرتا خدا کشت اللہ منظورت کے وقت کہ یہ نبی آخر الزمان بے دنیا یہ تورات از ای نام خبر داتا انجیل از ای نام خبر داتا انبیاء آئیے پیشتاز رسالت و نبوت و ولادت بتگا خبر اش دادا کہ نبی آخر الزمان نام مبارک محمد علیہ الصلات والسلام ادا مردمان سرا موضوع ملتبس و مخلوط میں بھی ہر کسی چوک محمد کے رکو ناما آئی مورت ولی واجہ مدینہ ہجرت آباد اجازہ دا کہ شما منی ناما اگر ایرکنی زوری بزوری تی اما مواظب بھی ہرگز منی کنیتا ابو القاسم ایرمکنی بتسر بعضی علماء قائل ہیں کہ یہ محدودیت و معنی تا زندگی حیات طیبہ دنیوی پیغمبر بوتا ہے حیات دنیوی یہ لازم ہے گوشوں کہ پیغمبر الان حیات ہیں و نبی حیات چمش میں یہ حیاتا صدہ مرتبہ بالاتری حیات ہیں اگر بظاہر حضرت مش میں اصطلاح قبری تہا زندگی کنے گئے ولی در واقعی بغششی قصری چھ بہشت قصران بالا ترین قصری فرمانتے ہر کس ادا یہ سلام دان من وقت آئی علیہ کے گئے اہل سنت والجماعت عقیدیں زائر وقتی کرو واجہ روبرو گشتی برا سلامہ یقین بداری کہ حضرت من دیم پہ دیم ہیں چون قبلہ واجہ مواجہہ روبرو گشتی بزنگ واجہ بوت راستی کشا راستی پہلو مبارکہ روب قبلہ آرام فرمائیں سلام دیو پشت کو قبلے کا واجہ روبرو آجہ نشانیں واجہ روح زیبائے روبرو کجا جاگا ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہے روح بیضائے جاگا کجا ہیں کبوشی سلام عرض بکا حضرت فاروق اعظم ہے روح انور در کجا جاہیں کبوشتی سلام دیو سلام عرض بکا کنار بکنار بچل بچل لیے فاصلے قدیما غلاب اور فرد دیما سجاب سہرین پارچا با نوشتہ جنگ بوتا ہر سہی واجانی روبروی چہرے انور چہرہ نورانی روبرو برابریا بعد از آئی وقتی کے حفاظ نردئی اڑکنگ بوتا و آ نردیان روبروی جہا سوراخ ارکنگ بوتا و برای حج گزشته شاید اولین بارت که من دیست که بی اقلا هم به اقلی حتگن سر اقلی حتگن پی سر کوششش کتا که مردم مزان واجه دیم پی دیم اشت که جا کجا هیم همه که همودا لط و گوله واجه هم معلوم بو که بی اقلانی هم دماغ هنو که مکی به اقلی حتا پی سر چلی میشه باز کشتا هنو چلی میشه حرام کتا آدھی چلی میں دوتان دماغ خراب کتا گتا یہ سفر آمدی کہ ہر سین واجہانی چہرہ انور روبرو ساتھ تابلو ہم جاتا خنا هنا مواجهة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إيجا تكو اشتاي روبرو بو پیغمبر عليه السلام اشتاتك او زائر تابل اشتاتا الآن نفعك العصا عربي قول مطابقا نون لاتش میں بادا توار کتا لاتش مارا فائدہ داتا قرآن مزیدہ آیت یازدہمی جزا کہ بعضی اعراب جمع عرب ہیں و اعراب بمعنی بادیہ نشین جنگل نشینی عربانا شہر نشین اعراب نگوش غیر متمدن غیر تہذیب یافتہ یک جائے آنی ایبانی تنبیہ کنک بتانا و پدا ادی از ای عرب فهمیده ہیں عرب تمجید و آنی خوبی صفت بیان بوتے ہیں امام مسجد والے نمازی تھا الحمداران امی آیتی انتخاب کتن ذہنایا لگی وانگا ہما آیات سرا کا آ بادی نشین عربانی عیب اللہ بیان کو تگا ہمیں آتا نوانگا شیا ڈنڈا چر رسے گوشے تو میں قوما مارا نماز تو کا چشو گوشے آ بدبخت نظام یہ خدا کلام ہے دو سی لٹی پر کشے مولا بیٹھا شو دیگر اندی سری کا بزاں مولا یہ ساتھ بہتا ہم ہما آیتان رستہ وانگیں کہ ہمیں آراب تعریف ہیں من العراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر بعضی آراب بخدا و روز قیامت ایمان یاران چھارتی مروچی شر رہی ہیں برکنے گئے مولا چھو دی توار پردہ گشتی چھو دورے لٹا پائدہ داتا گئے نا نو ادب تو کسی لٹ سر لگتا مار ہم سرا میں سرا ہم لٹ لگ گئے ہم آیا نہ لٹ لگ گتا توحید تو خالقی تبلش جنان کو تا اندازے کے احترام شرعی ہم چ مردمان جلا بال کو ما ہم اشتباہ کو تک ان چوک توحید ما آڈول بیان کو امام خمینیہ ایک مدتی وش کے استقلال آزادی جمہوری اسلامی آخر نخست وزیری منفجر کے نگبو ریاست جمہوری منفجر کے نگبو امام اگا بابا ما اشتباہ کو مچو گشت آزادی بھی آزادی سی پنج سال قبل ما اشارہ آتے ہیں بطور متوسط ہر دہ لوگا حساب کتے ہیں یک خدا ہی پوات اٹھ کتا چاہ بارا آمار میں کر رہا یا زیارت یا حصہ وہ میں وظیفہ چی ہیں آیات توحید بیان کرنے بابا یہ کہ فلانی لوگ کر رہا لٹ چکے لیکن اگر بتا اسی پر اسش کرنے شی ہچ درد نہ ہوا لٹنا انسان سے نفع نقصان ہے مالک نہیں وہ واقعا نہیں تو اللہ ملوٹی بلچ یہ انداز بیان میں مروشی برائے نسل جوان جدیدہ تحدی رستک پتے احترام چلا چستے چو خدا بھی ترسی چو نبی آمد ترسی از حس خدایی چه نبی همه ترسی اگر نبی شان گستاخی بکنی شما ایمان برباد بی چه ترسا همه دین باد بی ترسی چنشی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لباز ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون پیغمبرات چکو وقت مت توار جنی توار مجنی مبادا شما پاکین نیکی برباد بی لئن اشركت ليحبطن عملك ای پیغمبر تو هم اگر شرک بکنه گو خدا تی امر حب تو ضائع و برباد گو. سیاست مدارانی در سطح بین المللی و برای حزبهای سیاسی مثل سید قطب، سید مودودی، ابوالعلا مودودی و کتابان تا مثلا یا شیخ محمد بن عبدالوهاب کتاب التوحید براوتی نهضت های سیاسی مسلط کنگا بر مردم و مردمان به قولوات نترس باریارگا از آیات توحید استفاده. لا یخافون ملامت لائم، مومن چه ملامت گره ملامت ندرسی، شکی نی بلچه شی بهره برداری سیاسی نباد ببی که بیای شما گو ماهور ببی ما شما نظم و نظام یک مملکتی اب به همه جنه ما ترسی چی پادشاه، ما ترسی چی رئیس جمهورا و تا کش آینی یک قدر آیات نترس بودن آیات توحید بیان بکنه بانه استفاده سیاسی و حرکشی سیاسی. اللہ تعالی برای اصلاح عقائد، عقائد حقیا قرآن تا بیان فرمائنتگا و ودیت سوء استفاده کننده بود اغراض سیاسی استفاده کن. پدا مولانا جلال الدین رومی پیمی عارف سرا اعتراض کن که مولانا پیچی گوشتا ماز قرآن مغزرا برداشتیم استخان پیش سگان انداختیم. اگر مولانا رومی قول سرا اعتراضا پیغمبر قول سرا و اعتراض نباد بی پیغمبر همشی قرآن زهری ها بدی ها بطنی شکمی هستند. اگر مولانا همشی قرآن کالگ ها که ما کالگان استفاده کتا مغزا ما استفاده کتا استخان ما دور داتا کن سگ آبان بشوند. این آج چیزی که بهره برداری سیاسی و غیر هدف قرآنیه چه قرآن سیاست مدار منحرف براوت نفع سیاسی شوراندن مردم به هم زدن امنیت یک جامعه استفاده که یه گویا به منزله سگیه که حد چون دگیم چه مغز قرآن دوره. حدیث آیه تا آم مردمی که جنین یا برای علیه و تی مرد بشورینی با سخان جنین تی مردین شرینی نه تی خرج نفقه ندن شیه سوچ شیه شی طلاق گیر ایچه مردی تر هستی جنین دلا بدکان. پیغمبر فرمانی ایچه می جماعت مسلمانان گا درین همی که پا حبر اینچه بشی آ جادوگر ساحر که با تعویزات شیاطینی و توسل به شیاطین تعویز نویسی سحر آمیزی که دو انسان با هم دیگه جنگ بدهانی جنا چه مردا جدا که مردا چه جدا بکن و آیه شیطان شاخدار بوگی تو که چه شک هست ام اللہ جادوگر کی کارن. پیغمبر فرمائی که چه اصلاح ذات البینا مردمان صلح دے گا بالاتری عبادت نیست چه مردمانی تو کا فتنہ انگیزیا مردمان دو دستگی سر وادار کنے گا تفرقہ دور دے گے گناہ و جرم بالاترین جرمی ہم نیست. ما توحید بیان کو مگا لٹ مسرا وارتا نا ما توحید اللہ بندگی بیان کو سوء استفاده چی دزدان در کمین نشسته یا کم کم چه ذهنا احترام متقابل افراد قابل احترام هم در کنائیں. ما بابا اگر گوش قبر سرا مروی پیشاپ مکنی قبر سرا لان کبوز کنک مبی جائز نہیں که شریعت گوشتا یا قبر پرستش کنک مبی قبر خاک روپک ورگ مبی منظور میشی نه که قبر سر برو پاخانه بکنو، قبر سر برو پیشاب بکن. ما اگر به لحن عوام گوش که زیارت نی یعنی آن حاجت رو مشکل کشا زانه که جایز نه، مانا اینه که تی سرکار را گزارا قبر تو دیتا او دا موشته الحمد قلو والله موانه انا ارواح مبخش. ای عبادتی وظیفه شرعی سنت نبی السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین والمؤمنین. هر قبرستانی انسان گزر کا مردگان حق ایجاد بی بر اگزرنده سلام بدن بر آیا، سلام اموات، سلام بر شما قبرانی صاحبان قبرانی واجهان. از ایمانداران و مسلمانان شما میں پیشون کی پیسر مار رب تگی ما ہم انشاءاللہ شما رن پدا پیدا گی. بوشتی اگر فرصتی ها اگر نہ ہمار رہ گزری الحمد قل ہو اللہ شریف بانی ان ارواح ببخشی اے خدا ای قبرستانی کو مشرا گزر کو ای الحمد قل ہو اللہ ثوابا ای قبرانی مردگانی روحا برسی انشانی گناہ مغفرت. اگر نہ ایشانی ای حق شما گردنے ای مردک قبرستان مردک ادعا کنا قیامت ای خدا ای شخص دگواست میں حق کی پامال کو کہ چھ بسا واقعات نشان دیں کہ گنہگاران در قبور بسبب ہمی گزوکانی رہ گزرانی فاتحہ دے گا دعا مغفرت کنے گا حمد و قل ہو اللہ وانگا اللہ چھ جہنم آزاد کو بغیر خدا چکا سام مترسی مانا اشی نبو نوت پتا چوک احتراما مکن. بین صاحب ولایت اولیاء اللہ صاحب علم و آمی مرد و زندہ هیچ فرق نی نہ غیر زمین تا آسمان فرق. مروچی برداشت غلط تا جائی رستا کہ نو تیر او باشی کے استنجا بلد نہیں بوشی کے ابو حنیفہ ہم ایک انسانی بوتا میں ہم ایک انسانی ہوں آئیہ قرآن چارتا مسئلہ بیان کتا میں ہم قرآن چاروں قرآنی دستا بدے چا پکائی گی نہیں نظام قرآن دیم کو جانگو رہے پشت کو جانگو رہے میں ہم چا قرآن استنبات کرنا امام شافعی مردمی بوتا میں ہم مردمی اڑے من تو مردمانی ساہگ ہم نہیں آ مرد ہوتا گا ما تو جنینی ساہگ ہم نہیں قرآن فہمی حدیث دانی تو کا ما برائے مردم ای دورہ و ای دورہ نم من چکشن شیعہ شاہ ولی اللہ محدث دیلے بھی تقلید شخصیہ ما واجب زانی غیر مقلدہ ما منحرف زانی ہنگی میش میں وقت مولوی ہم در مقابل ائمہ مذاہب عامی حساباں بی علم حساباں آ قدرت استنباط و استخراج چا قرآن و حدیث ندارا. کاش کہ سابقہ پیش بھی روبروی در جمع مردم و ہمیشہ کہ اسی مدعیاں حدیث و قرآن تھے ما دیکھ بہن لغات قرآن عربی قرآن الفاظ معنی شان جو سکنے بہن چھ برسی بے استخراج و استنباط مسائل یا حدیث الفاظ صحیح ترجمہ بکنا چھ برسی بے شکر چھ حدیثا بتوانا وقت مسئلہ استخراج کنا. بخاری شریف حدیثها من اما قوما فلیخفف کسی کے مردمانی پیش امام بھی نماز سک دراج کش بکن تہنا تحجد کا نفل کا ہر چیز باز اوشتی قرآن وانی تا دمی نبورتا دو دو جز قرآن وانی سی سی جز قرآن وانی پیغمبر علیہ السلام وقت یر رکتی چار جز سی جز قرآن وانا کے ثبوت ہے یر رکتی تو بل وقتی کہ مردمانی نماز دا وحد وحدی مغرب نماز دا واجہ سورہ مرسلات وانا نسبتا دراجی صورت وحد وحدی صحب نمازا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جنینا واجه پشت نماز واند حدیث ها که واجه گا وقت نماز تا متوجه بود چوکیه گری و گرانج تواره لوگی تو کا چوکیه گری وقت توار واجه گوش که نماز تا واجه نماز قرات شاید اراده طولانی تر بکن گون دیگه بی ایک گمانا که ای چوک مات منی پشت نماز ہے ای چوک پد رہتا بستی کتا آگا بوتا شیر لوٹی گرے وگے یہ ماتا مت چوکا پھجا بھی آری ہر کسے میں پوچھ اسی بے فکر ہوتی چوکا یہ ساتھ مبتلا بھی ای نماز تو کا خلوص ہو اتوجہ بے خدا کم میں بھی نمازی زود ہرا سکو لذا فرمانی کسی مردمانی امام بھی نمازا تخفیف بدن آسانی نمازی بوانی کم مکن دراج کشی باز مکن صحابی یعنی یاد شکایت کو یا رسول اللہ حضرت معاذ روچا نشتا آسودے مار کشاورزی مار دگاران تو کہ کار کنے بچان سر کار کنے آ راحت آسودہ نشتا ما خستہا یعنی شپا شاہ نماز دیر شروع کن بلا بلا ہی صورتاں ما پشتا وشتا تن کنے وجا گا چوشے اور ما دیکھ برے ما آز پشتا نرے نماز ما روت لوگا نماز کنے واپسی صحابی بشی که من پیغمبر اشتاد سخنرانی فرمائیں ہنچو خشمگین بو که یہ پیغمبر خشم و غضبناکی میں حجبہ نے دست لگا و فرمائیتی چون شما را یہ کارانا کنے یہ روا دیتا معاز جن دی لوٹائیں اشتی افتانون انت یا معاز اے معاز تو مردمان در فطرہ دور دے درازین قرات وانے دمبرانے اہلکارا مریضانا ضعیفانا پیر مردانا کہ آخر جماعتا ترک کنا بترک جماعت گناہ مبتلا با معاذ تو مردمانا فتنے تا دور دیو کے حالانکہ حضرت معاذ کہیں وقتی کی پیغمبر آئی بعنوان قاضی یمن امیر یمن راہ دا معاذ اسی اسفا سوارو حرکت کا و پیغمبر اس اب سے رکابہ داری پیادہ آئی بدرکے کن راہ دیو کن ای معاذ رضی اللہ اردو والا یا یاد اسی کے میں حدیث ترجمہ ہمیں کتاب ترجمہ کو ہمیں حدیثی مانا تخفیف خفیف خفت اردو تا مانا کنگ بھی سبکی سبکی یعنی بلوچی تعبیری اردو منا ہلکا ہلکا کتاب ترجمہ کنو کا اردو ترجمہ کو ہمیں حدیثا من اما قوما فلیخفف جو لوگوں کا امام ہو جائے نماز ہلکے پڑھے نماز ہلکے پڑھے باہے دو چشمی نہیں نماز خفیف بانی سبق بانی بل اردو تا کلمہ ہلکے اگر ہلکے بانی مانے چیئے بلڈے ہلنا یعنی سرک و تا تکان دیا بزام ملا ہم رجالون نحن رجالون رولی ملا آئی آپ پیشی گئے ہم مرد بوتا گا من زنچی من جنینی ہوں من مردین ہوں کم آباد چو قرآن و حدیث مثلا زن نظان ہوں من دیکھ امامی مقلد ببو ای ہما پارٹی ہے زنہ بیچارا اردو عربی ہے بلد نہیں اردو ہی چس چاری آئیا حلکے پڑے مانا لگے وانا گا حلکے پڑے ہر کسی مردمان امام بھی پیش امام بادیں گو رب لڈی نماز تو کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اے شی بزا عادت ہمی ڈول کا اتمنى حدیث سرا عمل کرنے کی شی اے اہل حدیث ایک روچی عالمی سر کا جو اس کہنے بابا پچھے تو چھو یہ پہمیں چھپ راست دے مقا پشت کا لڑ گئے نماز حلاس کو یہ عالمہ با احترام یہ کہہ رہا جس کو بابا نماز گشتگیش کہ نماز تا خشوع بھی خضوع بھی خاضع بودن بمانے شی کہ ظاہر بدن ہم مؤدبانہ بھی نماز تو کا حرکتہائی بیجا در نماز مکروہ ہیں و چبسا حرکتہائی نماز خراب کن اچھی تو ان قرآن کو اللہ ڈانے روی دیما یا ہے پوشتا شکور نماز تو کا گوشی ہے افسوس کہ تو اندھے اہل حدیث نہ ہے حدیث دور ہے تا حدیث ندیتا که پیغمبر اوشتا امام بعدم به سوری نماز بدا یه حرام بود اوشتا نه بابا من هنچه حدیث ندیستا نه اشکتا تو که دیتا مهربانی که اهل حدیث و توه من مقلدی هم برای حنفی شافعی مالکی هم بلی تو اهل حدیث ہے تو حدیث استفاده کتا فهمتا تو اگر من پیشی دارنا امی اردو کتاب بیاری که همی حدیث ترجمه نوشتا اشه کورا پسکشم حدیثان سر عمل نکنه حدیثان نچاره حدیثان نپهمه حدیثان ویل کتا کشم گفتا ابو حنیفه مذهب مالک مذهب شافعی مذهب ای حدیثیں بیچم من پسکا پاکوش کا مذہب کتا نزانه شارم بابا میں جندہ مجا حدیث تمہارا پیش دارنا کچھ ہیں اس لیے حدیث جب پیغمبر وشا کسی کے امام بھی ہل کے پڑے آہ اردو دان یا بیچارہ وہاں نگا لگے اول آخر عبارت اشتی من خیال وشی ہل کے نہیں اسی تو فکر کا ہل کے نہیں سی ہل کے پڑے نمازی سبو کی وانی طولانی ہو بار خاطر نمازی میں کہتی مردمان سرا این مرد پاد درد کنا خستے ہیں پاد آپ آدھ سرا اس شست کا آپ آدھ ایرکن کدی ملا وارے کراتا حلاس کا یا جائے گم سرا ملا آواز کم کی نرم کا انگا ملا کٹنگ نہیں اپی چارا دم بڑتا دستا ویل کہ در کے چاری نا ملا ادامہ دا بابا جان یہ دول نہیں حدیث دانی وشتی اسی حلکے پیدے ہیں یہ خفف مانا ہے حلکے نہیں کہ وہ تا لوٹ دیئے نہیں نماز تو کا یہ جو کی نہیں واقعیت شاہ دیکھیے کہ یہ کسی عادت ہر وقت نمازی کو نزدیک کا یا ناراضی بیاری کچھ کے بند دیتی دا ہمیشہ نماز ٹیم کو چوکا کچھ کے بیارے بندی اچھا تھا یا روچی ہے کہ حمیدہ مردمی سر کا متعجب اسی سک پابند ہے کہ نماز وحد آباد نزدیک کا کچھ کی بند ہے جو اس کو ہوا اچ کے سے اچ جریانے نماز مردوں کچھ گئے راش و رشا ہو خیر سر و سیر را دور نماز جائے پاکی نوانی کچھ نجاسات ظاہری حقیقی حکمی پاکا دور بھی آجا بہتر ہے مجھے ہے کہ اہل حدیث نہیں ہے تو نا تو وہ مقلد ہے نبی ہے مالکی ہے شافعی ہے چبلا ہی ہے تو حدیث نہ شمار عمل نہ کریں اس قربان پہ حدیث تو ہمارا پیشی دار کچھ ہیں یارت کتاب لا صلاة الا بحضور القلب حدیث تو نشکتا پیغمبر اوشتا تا کچھ کی حاضر میں بھی نماز میں بھی نعوذ باللہ آئیے گو بابا جان ایک دوکا پھاستے ہیں حروف حجی تو کہا دوکا پھا یکی کاف سرکج سرکش ہردی کافیں کاف لام ہمیں دو کر پہ گر رہا یکی ہما کچھ ہردی کافا سر طرف دو نقطے ہی پر ہیں کاف کاف بزرگ یہ قلب پیغمبر گوشتا نماز بغیر دل توجہ کامل نماز نبی نماز تو کا دل حاضر بھی دربار خدا بھی دل متوجہ بھی خدا بھی تو شی مانا کتا کچھے کے کچھے کے جارہ حاضر کرنے نماز کے وہاں ہر کس کے وقت مدعی بھی کہ من ہم مجتہد ہوں من صاحب اجتہاد ہوں من حدیث دان و آیات دان ہوں بسا کہ یہ پہمی ورتا ہو جہل انکین گولمان تہا سرنگون بھی تو گرفتار ہو ہلاک بھی آن مگاس بر برگ کا ہو بول خر ہم چو کشتی بان ہمی مالید پر گفت این دریا و این کشتی و من مرد کشتی بان اهل رای و فن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ مکس کی ہمیشہ عشق تھا کہ دریائی ہا دریائی سراب بوجی گروان بوجی گا نا خدا ہستے نا خدا ہر نبا ترنی نیتی بارتی یہ بیچارہ ہمیں آرزو تو کہا کہ من کدی بوجھ گئی سوار بو میں کس کی ہاں من کدی پتا نہ خدا تھا پیتان کشتی ہے جہاں بھی نہیں دو ہاں مزنی یہ آرزو ہر کسا ہے نا بھلے بقول سادی ہم آبادی کوشش کریں بزرگانی جہاں نندگا تاکہ اسباب بزرگی ہمیں آمادہ کنی انگا مکس کو مکس کیے چوکے تو چوتو کشتی بانو کاپیتان کشتی بوتر کنے میلانی کفتان بے ہوا پہ میانی مگس پہ بالا یہ جاہے استبلی تو کا یا اولاغی درازگوشی خریب پیشاب ہمیں کہا سپید یہ کہ رہتا گتا نجوارتا تو خرے وران لگت مارکنا ہمیں پیشاپاں کر رہا دا بوتا ہمیں کہا سپید ہاں پیشاپاں سرا پیشاپاں زور تنگو حرکت داتا نا مکس یاد کا گوشی ہاں گوشتے گی دریائی ہے وہ کشتی ہے نشت یک کاس پیتی اس بڑا مکس لڈ لڈانے ہر پیشاپاں سرا یہ کاسپیت رو گے مکس کان لوٹ گے روانے دیما حرکت کنان تا جائے کہ پیشاب بکر چاہ رہا نگوشی مولانا گوشی دلاوتی کا نوہنچو خوشحال ہیں گوشی ما کولیں جبوتا گی کہ دریا چیئے دریا کو جائیں کشتی چیئے ملاہو نا خدا کہیں این اکین کشتی و این دریا من مرد کشتی با یہ دریا ہیں گوشی چار رو گے رو گے ہر پیشاپاں دریا تصور کرنے کی وہاں لنشی پیشی ٹالے کاسپی تھی کہ پیشاپانی بھرا گنگو مات آئیے بوجیت تلقی کرنے کے پہم گئے وقت کا اس طرح لڈانے روانے تا جائے کشی مہنو نا خدا ہوں کشتی مولانا فرمانی آ مردم کے چویتی رائے ویتی تدبیرہ خود سرانہ انتخاب مسائل کا آئی ہم حیثیت ہمیں مکس کی ای گروہ نسبت بہ ائمہ چشگوشی دل گروہی دیما اصحاب تعریف کے بیان کے نگبی ابو بکر کہیں عمر کہیں عثمان کہیں علی کہیں سعد و سعید و طلحہ و زبیر کہیں عدد صحابی کہیں حتی بقول یا کی گوشی دانش آموزان از بس کے استادان گوش پور کو دیا گوشتی امیر معاویہ نعوذ باللہ کافر ہے ہر کسی ای کافر زان ما یہ کافر زانے یہ جند کافر ہے پیغمبر گوشتی ہر کا مسلمان یا کافر بگوشی یا کافر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر کس نبی صحابہ یا کافر زان ما یہ کافر زانے ہر کس تو نبی اگوشتا مخلصی مومن ہر کس کافر بگشی وقت کافر بھی ہما مرد کا کاغذی نوشتا ہے گوشتی اصحاب نامہ تو باش باش نگرے حبر نامہ گرے بگوز جرات کم بیا ہمی حبر آنے بکن تو خوشت تری بو بیا ہنچی حبر بکن گورتی سولی سر سنبل پدا ہمی حبر آنے بکن اے خدا بتائی حمایت آئی حبران کے نگو چدا کہ یہ رکبوں چھ موریا ترسو ترو ولی یہ وقتی وظیفین تو ایمانی کی حبران بکنو ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشتکون اسی دل مانا گئے ہیں خلفاء راشدین اشر مبشرین بالجنت صحابہ رسولہ بنام لعنت بکن تو کافر بگشی ما آئیہ مومن بزانے کل لا بہاشا یقین بزان کہ میں کل بتو کہ آئی اکفر الکافرین ابو جہل پہ میں کافر فرعون پہ میں کافر لذا بس اشیه که ادب متاسفانه آنے مگر وقت کے ماگرے ہیں کہ شرک میں بھی ترک شرک و جامع توحید پوشک اللہ ادب ہیں، اللہ شان رعایت ہیں، غیر اللہ پرستش اللہ بھی ادبی ہے. بول حواس آدم گمان کا کشی مت ارسی غیر از اللہ چہچ کسا گمان کا نام چوک نو چھ پتا ہم مت ارسی بھی ادبی ہیں کار ہر چکا پتی چم سوردا مت ارسی چوکاں علیہ پتوا دار مقلد و مذہب پیروا چوت امام مذہب ہم بدگمان ہے کان تو گم پم اتزا اسلاف صالحین صحابہ اہل بیت رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہے شان ہم گستاخی کا اسی بابا چشا پچی طور سے شان کا شان چ مردما کے شما وہ باندھا ہم اسی پیغمبران ہے شنہ نعوذ باللہ اہم انسان بتگا مہم انسان بتگی نعوذ باللہ شکی نے انبیاء چبنی آدم افتخار آدمیت اشیک انبیاء صالحین اولیاء بزرگان دین در بیان انساناں گیشتر از ادگ جنات و ادگ چیزانا بلے شمار منگو اشک محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر تلاہم چی کوہا در کے سنگا دریئے نغرام چی سنگا دریئے اورانیوم ہم چ سنگا دری ہے سنگ گرانی تھا ہم سنگی یہ کلو سنگ ہم بازارے گا یا کی سنگ گرانی حساب قیمت تو گا سنگ مرمر گو یہ سنگا یہ تیس کو ہے گا یا کی ہم قیمت ہے پدا مولانا یادی حد منا دیری گنگا پانانتی قدیمی ذہن تھا شہری تدائب ہو گئے تقابل بیان کیا ہر دگون زنبور خورده از محل زان یکی شد نیش و زان دیگر اصل هر دگون آهو گیا خوردند و آب زان یکی شد مستر عبادی زهول ذهن بو و آخر اوشی زان مشکناب هر دو زنبور با هم دیگه یک چیز ورا بلچی یکی یا شاد ادبی اصل چی یکی یا نیش شما را جان فریاد شما تا دروچا آرام نبی هر دو گون آهو گیا خوردند و آب زان یکی سرگین شد و زان مشکناب هر دو آهو هر دو این آهو کاهو آپ ورا بلچی یکی نافگا مشک حاصل بھی مسقال چندی ہزار قیمت و بہائیں چی یکی سرگین و پشکل و پومل دریئے صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان صد ساله صد هزاران این چنین اشباه بین صد ہزار اپیم مشابہات ہستن فرمانی کہ ہم رنگ مظاہرا بلکہ بلے حقیقت آنی صد سال راہ فاصلہ داری شیتا آئی بینک مکس کو ای زنبورا سیاہینا سیاہین وروکین مکس کا یک کین صد ہزاران این چنین اشباہ بین فرقشان هفتاد سال راه بین هفتاد سال راه تفاوت ها بین آیا رسول کریم علیہ السلام تقابل آگو مسلمہ کذاب بیان کرنا شیر پشمین از برای گد کنن شی شما دیتا بازی بازیگرانا عروسک اد کنن شیر چا پشما بگلی کنن سوری ننتی مردمان تماشای پرمانا پول جمع کنن گرن حالا از زمانه ابو تا از زمانه دیگه مدرن تری رقص و رقاسیو عروسک بازی و تماشاگری و سینما و فلم و غیر ذالک اربتا کہ حقیقتی ندارم ولی بدروغ مردمان سرگرم ہم کنا پولش ہم برا وقت ہم ضائع کنا عمرش ہم چه دست گرا گناہ ہم بارش کنا شیر پشمین از برای گد کنند بو مسلم را لقب احمد کنند جی بول حوثی آیا مسلم کذاب پی می فردی چی یہ ماما و نجد دریئے آئی ہم دعوی پیغمبری کے اندر مقابلے رسالت حق جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمه کذابی اوشی احمد لقب دیان لقب چیئے حضرت احمد علیہ السلام نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل مولانا چی اوشی دیما شبو مسلم را لقب کذاب ماند مر محمد را اولل الباب ماند تا قیامت مسلمہ لقب ہما نامی کوا جنوش من محمد الرسول اللہ الى مسلمت الكذاب پیغمبر ای خبر چنان مبارک نقش بس کے مسلمہ تا مروچی ہر کا نام بگری مجبور بشی مسلمہ کذاب بسیار دروگو رسول خدا علیہ السلام لقب اولل الباب خردمندانی دانایانی نبیانی سرور و نگین و خاتم آن شراب حق ختامش مشک ناب بادرا ختمش بود گند و عذاب اللہ شراب قیامت قرآن گوشتا کہ قیامت رو چاہم میں بہشتیان ہنچی شرابی دیوں کہ نہ مست کن نہ کپ گجی ما شراب تہورا آئی نامی وائی شیشگانی مہر سرا لاک بدل آنی لاک مشک خالص ہے گئن جنتی ای بادے مست کنندے شراب مشروب حرام کثیف بدبوئے پوسیدہ دنیا مولوی گوشی کی اشیئے دپے لاک چیئے گندگی ہیں وہی نتیجہ و عاقبت عذاب الہی چقدر فرق ہے ہر دو نام شراب ہیں شراب طہورا ولی شراب منجس پلید لذا ہم رنگ باز ہیں انسان کو انسانا ہم رنگا ولی کندے یک انسانی مقام چہ ستارگان ہوئی خورشید و مہتاب بالا ترے و یک انسانی سربر زمین لائق نہیں آپ وقت آرزو کا کہ میں زیر زمین خاک تھا گاڑی تھا دفن مجھ کی زندگی رسوائیں بہتر انسان ہم برابر ہم دیگا عامی و مجتہد برابر ہم قرآن اعلان کرتا هل يستوي الاعمى والبصير هر دو انسان یا کوری از هر دو چشما یا بینای آیا بساویش ها؟ ولا الظلمات ولا النور، تاریکی نور و هم مساویه. ولا الظل ولا الحرور، بیرون مسجد برو باره گرم سرا روج سرا بنند تامه بچش بیا کولر چیره باره چین چو فرق معلوم بی. اید یه جاگا هم جاگا ہے، آب بیرون هم یک جاگا ہے، یه جا آجا فرق هسته یا نیسته؟ مردوشی فلان امام، هم امامی بوتا انسانی بوتا، من انسانی ہوں، آئیه چو قرآن و چارتا فتوه داتا، خاک بسر آم مجتهدی بوتا، صاحب اجتهاد بوتا، و تو سیاه و اسفیت نزانه، تو انگا قلب و قلب فرقا نزانه، تو انگا حلقه و حلقه فرقا نزانه. باید من تو پیمی انسان چه آ پیمی انسانا سلف صالحینا پیروی کنی، ما تو پیمی انسانا بعد صحابه رسول قدردانیا بکنی. همین دا منا بیان کرنی ہے کہ دماغ ارتا بیان کرنی ہے صحابه مقام و داعین الاللہ بی اذنی، پیغمبر به خدا حکما بسوی خدا دعوت دا، ای دعوت دنیا تا تنها پیغمبر ادا تا. آم مجموعه تحت نظر پیغمبر که اوامل و وسائل و اسباب تبلیغ و رساندن دین به گوشه گوشه دنیا بودتگا، آیا ما بی منت بکنی صحابه کرام اهل بیت عزام و تی استادان دین ما بی منت بگیری گرو ما شرین دین داره بی؟ ای گپان یه تن که ای تمهید تو که هم در تمام بوتا یقین بزانی من سوگند نورم که چی ای مطالب که منو گوشگی گا هیچی مرو چی منو گوشگی نه، ولی هرچی خدا های ارتا زبان سرا خدا های رضا میشی بوتا. من ای سه هفته پیش لاتی اشعار نبی علیه السلام تعریفه من یاد هم المبادا میرو چون فکر مرد و ظهور ذهن بی سه هفته پیش من یاد کتا انگا چانی موقع نرسی یہ من هنوز ذهن یادتا قدیمی که یاد داشت دیتا. ای بس پدا مانی انشاءاللہ یا ایوہ النبی و انا رسلناک برا جمعی آئندہ، ولی نقطه ای که دا تذکر دیگی وقت تمامی کلاس های تابستانی خرداد ماه آتا هر باند گروهی گلایش برنامه ریزی کم پوت کم چه ای می چوکان در ای ایام فراغتا چه انحرافی استفاده ببا کجا راه بکش و تی فرزندان وقتا ای دو سه ماه دینش می گردن حق هسته او اولیاء او پدر و مادران فرزندان نه ماه تا شما آنا علی با بابا ماما نان داد آب داد سوج داتا ای دوی ماه سی ماه بحر کنی یکی آنی تفریح آخر سرا و یکی بلیت کی قرآن بانا اندکی با تو بگفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. شما هر کسی هر پرزندیه دیپلومی پرزندیه پدر که ده هستی امتحانان بانده و چوک بیاری مدرسه پانگوان شما دیما ما الحمد و قلوه والله جست کنو اگر صحیح زان گر شما چوکا مکتب روگ احتیاج نی راهی مده ملی ای سه ماه دیگر هم دیگری بزور هم یا تفریحی بران یا فلان اردو بران یا فلان جایی بران یا فلان استفاده کن. و تی فرزندانی وقتا ای تعطیله پا قرآن مکتبان پا تبلیغی جماعتان صرف کنی و تی شکان تشکیل کنی که جماعت های تبلیغی او جماعت های تبلیغی مسئولان و تی فعالیتا قوی کنی ایامتا. دیر مسلمانانی فطرت ہیں، من شما ضعف نشان دے گی اگر نہ فطری چیز نہیں مگر ہر کسا دعوت دے زود جذب ہوگی. محلی کی شکارچیاں چا مشرق ہو چا مغرب ہو چا شمال ہو چا جنوب بھی آئیں تو اشانہ به بهانه های مختلف استادیومان تو که ورزشی شکارش کنن یا یک گوشانی وانا زورن تو لاتیه به روس برن، لاتیه به پاکستان برن، لاتیه به کجا مکاتب برن گمراه کنن خاطر شان اوقات فراغتا با تعلیم دین فرستادن به حوزه، فرستادن به مکاتب قرآن، فرستادن به جماعت تبلیغی پر کنن. آخرین مطلب شما گوش زد کنگیم به موضوع 14 خرداد سال روز رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر فقید انقلاب و همچنین روزی که ملت بعد از رحلت امام در 14 خرداد با رهبر فرزانه کشورا حضرت آیت الله خامنه ای بیعت کو و آیش مجلس خبرگان کشورا به عنوان رهبر انقلاب جانشین حضرت امام به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی انتخاب کو. در بود رحلت امام گفتنی هم زیادی و من فقط شمی توجه ها به عبرت گرفتن چی حادثه جانگداز متوجه کنو که دنیا اگر به کسی پایدار بودی و گذشتگانی واقعات قابل مقایسه نها، ولی این ملتی که به فرمان امام جبهه های نبرد و جبهه های جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامیش با قیمت جانها، با قیمت جان نوبادگان و جوانان و نوجوانان و فرزندان وقت فتح کو امریکا و آی دست نشانده نوکری که مروچی با ذلت فلاکت بارترین کیفیت زندگی در زنجیر اسارت بودی ارباب امریکا به سربا صدام به خاک مزلت دچارش کن. شما انداز کنی اندازه بکنی اگر موت دیگری مرگ بدلا دیگری بمرتی و آدگا عمر بکتی کم مو دعا کنگ بو امام زندگی تا کم دعا کنگ بو خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار از عمر ما بکاهو بر عمر او بیفزا. این دعا کم کنگ بو باور کم من بامگاه من ام صاحب بتا کمیت انقلاب اوائل انقلابا سهرگاه تحجد و هدام من پادهتو گو دیوار نزدیک بودم چارتا با هنچی سوزی جوانان بسیجی و کمیتی دعای کن همی دعای زمزمه کن که می دلتا اوش انقلاب تحول پیدا جو. بله لکل نفس اجل خدا اوشی برای هر یکی جدا وقتی مقرره کسی عمر آدگر عمر اضافه نکن. ما شما ها وقتی رندی بکنین تگیه سک بلدین دیگه چیزی پر امام فدای نکنی پوتی ملا ندیں گا وقتی لاتی مارا ہمیں چخانا جاں وجہ کے عمر دے گی بوتی ما پاپ مرتی نے سو زندگی بوتی نے اور شکی ٹاگی شو اما ہوتی گانو گوشوں ہما چیزا دے منا کہ دے گی نبی اگر دے گی حق اور دے گی کام بھی دے نا چا عمرہ کم کی متری نا بھی دے وہ پادشیر ماشین نا داتن نا کہا اکتی میں ماشین لوٹو مات کنو نیم میلیون تمون گذاشت کو تنا کہا مجھے عمرہ من گتے ہیں من تر داتا کا واجہ کا دیا گتے ہیں ساک ہوشیار زانے کا عمر دیا گی نے بھی یہ ٹیٹر مڈا ہے کہ ہر با دیا گی وحدی رسی برا زانے چھتو بکرے مہتی یا مستی یا بلو کو ڈولا گرہ شہر بلدے چی مکشے گو اسرائیل کتابانی تا حکایاتش نوشتا مولانا ہم یارتا ابن المقفعہ نوشتا دیگران نوشتا ادبی فارسی کتاب آنتا اسی بلوکیا نماز کی ہستا نام تھی مہتی مستی ہیں چی چیزیں مہستی مہتی چبلائے بڑا نماز کے ہمیں یک بال لوگ چام دعوت نماز کا نادرا ہو بال لوگ ہمیشہ سربان ہی نشتا صلاح دا ان شاء اللہ تو واشب قربان ہوں بال لوگ پہ تو نادر بات ہیں بال لوگ پیشی کی بات ہیں خدا تیری عمر دراز کراتے ہیں مہتی جان تو نوکین گلی ہے شگفت گئے بال لوگ میرے کی قبر دے پارستا پیشی کی بات ہیں بال لوگ کتی دعا کتی دعا قدرت خدا امتحان بچا خدا ہے یار اسے بال لوگ ڈرنا رابطہ چونگو یہ بزانے گواس کی گواس تل ہوگا گولو یہ گواس کی بچہ گاوی اسی شدی کی بوتا ہمیں دیگو کی بوتا منزلو کے تنکین لوگ تا کررو کے مررو کی مان بوتا تحدی کی گو کا لپوز مان کتا کررو کانو ورگانو دیگ ڈاکتا ہم دا پاستا چا گو کتا پاپ لپوزا دور نبی نا گو کا پرشت پراشتن تچی یہ دی ماہ دی ماہ سوری نہیں سرگا نا منزل نکے پی ہمیں تیما بل لوگ بے لوگا بکسی آ نادرہ پی سر پا جاتا نا کہا مہتی جان نادرہ ہیں بل لوگ آدھا ہم دعا تاکہ من بے مراتوں تھی بدل اللہ بل لوگ گواس گو کے نفس تنگ کے بیچارہ میدان کا نام وہ بل لوگ نے مگا کبال کی شمی دفع دور کہا آئی ہمیں جو اللہ تعالیٰ ذہن داتا ہر موجودہ ہوتی دفع ہے بلکہ حزبی پہمی گوگ نہیں دیتا گا کہ دپا تو کی چیزی بلائی نہیں بی بی آئی گو حتما اسرائیل نام گیب تھا کہ اسرائیل نپسان کشی اسرائیل ہمشی ہیں یہ دیکھ دیمی بلو کنے مگا گوشتے اسرائیل پہ خدا جار نادرہ آئی ہیں آچو کو کہ نادرہ میں سلامت ہوا بہرحال اللہ بازی پٹا گی ہیں چی تعارف کا ولی بسی جیاں کمیت ایاں کمیت انقلاب سپاہیاں شام واغان بے درد سوز دعائی کو سہر گاہا وہش تردید در اشینی کہ اگر اس سودا کنگی بے بوتی ہیں کہ ہزار نفر صد ہزار نفر یک ملیون نفر و تب بکشی در مقابل بقائے امام تا مروشی و تا مدتی دیگا حاضرت ملت ایران کو تجانا قربان کرنا ولی عزیزان ہم چکو گزشتگان رفتگان بالا تری شخصیتان چھ اماما رفتگان انبیاء اکرام علیہ السلام ائمہ دین پیشوان دین درستانی راہ ہمیں راہ بر حق کے آخرہ انسان رہو فقط ایا دو چیز ہمراہی کہاں یا عمل صالحی یا عمل طالحی بدی یا عمل نیکو انسان امراہ بھی یا عمل بد یا نام نیکو پشت سرائی مانی یا نام بد لذا از موت انسان های بزرگ شخصیت ها صالحین باید انبیاء ائمہ دین بعد ما شما ای درس عبرت گیرین کہ ای دنیا ہنچک پہ ہچکا وفادار نبوتا پہ ما شما ہم پادار نبی پس در جہت کسب اعمال صالح و دوری از اعمال بد و رجوع به خدا و تی گاما ہر چی توانی تیز تر بگی و توجہ به خدا بکنی و چیزی توری زندگی بکنی کہ باز ماندگان دعای رحمتی بکنی نبی یا فرمائیں انسان کہ میری آئی عمل بند با سی عمل اجر برا آئی باقی مانی اولاد صالح چوتی تربیت کو تا باقی اشتہ برا آئی ہمارا دعائی کا آئی قبر نیکی رسی ثواب رسی مغفرت رو رحمت رو صدقہ جاریہ یہ کتے گی در منگاہ بیمارستان و یک وقفی کتا مسجدی بنا کتا مدرسی بنا کتا کار خیر نیکی انجام داتا راہی پولی لولہ کشی آپی مرکز بہداشتی درمانی فراہمی کتا برا عموم مردما تا اشی ہا آئی اجر برقرانی توری وقت قبرہ بریزی برو ولد صالح ید اولا علم ينتفع بھی علمی کشنا علمہ بعد از آئی استفادہ برگی بھی مردم چا آئی علمہ شاگردی وانی تا قرآن دین خیر دنیا و آخرتی بان تلقین و تعلیم داتا آئین چا آئی علمہ استفادہ کنا ثوابی جاری ہیں خیری کن اے فلان و غنیمت شمار عمر زان بی پیشتر که وقت بانگ براید فلان نماند پیش از آروچی که پریاد چیز بی که فلانی مرد جنازہ فلان وقت ہیں پیشتر چنائی نیے کی عمل بکن سادی بشی و ہمیں پہ مسئلہ رہبری مسئلہ مهمی که در جاوت بحث مستقل لیے ہر جامعی که بی رہبر بی آر جامعہ سرنگون و نابود بی لذا تمسک بر حبری اسلام اصول تہ داخل ہیں اسلام ضوابط مهم تہ داخل ہیں حدیث آتا اگر درام خمشی بر شما به عنوان امیر مقرر کنه بچن آئی اطاعت بکنه آئی خبر گوش کشی تا زمانی که آئی خبر قرآن و حدیث خلاف مبی و رسول علیہ السلام شما این نقطه گوشم تمام اهمیت سرپرستی و رهبری در یک جامعه پیامبر باوتی عمل چنان آشکار بتا که در هیچ سفری جهاد غزوه پیغمبر چه مدینه بیرون نرفته مگر اینکه فردی موقتا وتی جانشین تعیین فرماید. طبق معتبرترین روایات 19 بار پیغمبر علیه السلام به قصد جهاد درفته چه مدینه، بعضی درگیری بوتا بعضی نبوتا برگشته، ولی هر سفره رفته برای چند روز، هفته، سه روز، چهار روز، ده روز مدینه مردمان بی امیر نکوتن. معلوم بی که امارت و رهبری در یک جامعه ولو برای چند روز بسیار مهم. لذا باید مسلمین اسلامی مملکت تو کا مسلمانی رهبره بعد چنان قدردان ببن که آیه چوتی چند ماه هم گشته عزیز بداره و برای دعا توفیق بکنه، توفیق اداره آ مملکت به نحوی که خدا و رسول راضی ببن، اجرای عدالت عمومی بین جامعه، تمسک به کتاب و سنت، برای دعای خیر بعد همواره داشته بود. امیدوارم الله تعالی جل شانو بود فضل کرم ما را جزء بندگان مخلص و با اخلاص بارگاه وقت قرار بده و چه تمام انحرافات و کجرویان الله تعالی جل شانو انحرافات اعتقادی عملی اخلاقی معاملات بتو کا چه هر گونه انحراف و زیغ و کجروی الله ما را حفاظت بکن و صراط مستقیم و هدایت و حق سر الله تعالی جل شانو ما را گامزن و ثابت قدم بفرمانی و چه هر شر و مفسد و شرور و بدخواه شر و فتنه و آفتا الله ما را شما را و تمام حضار را حفاظت بفرمانی، تمام مسلمین محفوظ بکن و اهل شر و اهل فتنه فتنیان به آن جندا خدا برگردینی تو آن جندانا گرفتار آن فتنه هم بکن. آخرین عرض منی شیئن که در هفته گذشته در بلوچستان دو انسان بسیار صالح و ارزشمند به ظاهر ما درک و فهم انسانانی باطن الله بهتر ازم در گذشته، یکی حاجی شیخ محمد فرزند حاجی غریب شاه پلیری بلوچستان و پاکستان و یکی پرندوشیزی حاجی رئیس جمال زهی در سراوان زی در خاش تشی جنازه بود. پدر دکتر ابراهیم جمال زهی که مدتی در چابهار دا برای شما خدمتی کو، هر دو معمرتان عمر بالا خدا داده گتا ای واجه حاجی جمال زهی مرحوم ما از نزدیک آشنا هاتون، حاجی شیخ محمد من ندیسته تا به حال که چه دنیا را، حاجی عبدالله من خوب آشنا ها ابراد. حاجی جمال زهی سال 47 که منی اولین سفر حج بودا غالبا من شو اشتگاه نزدیک به 30 حجی انجام داتا 47 1347 بعد از آیتا مروچی الله علم به چی جرسته مدت معاون یا رئیس آموزش پرورش سراوان بوده فرهنگی انسان بسیار صالح تا پارگی انسانا با ویلچر برا عمره یا رفته مکه مکرمه یا مدینه یا رفته و برگشته. الله تعالی تمام امواتا و ایمتانا مغفرت بفرمانی تا من ایر نکبتگو سی مرتبه الحمد یا زبر قلو الله برای نصار روح ای عزیزان و تمام اموات چه دست داده یا که مرتگان اخیرا و جدیدان به آنی ارواح ببخشید و دعای مغفرت بفرمانید. صالحی انسانان وجود در هر جامعه باعث خیرین، حدیث آیاتا خدا صالحانا یکی پس از دیگری بارد بعد از آی حفالتون که حفالت الشعیر پوگمانا بوسه مانا مثل جوه بوسیان که هیچ ارزشی در آجام نداره. الله تعالی اسم صالحین افراد روز افزون گشتر بکن و خیر طرف همه گامانا الله تعالی مستعد رو آماده تر بکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. إن الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي الصمات كبير الشان جميل الثناء جزيز العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، وادعوا ربكم فإنه مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الإمام الأواب زينة المنبر وشهيد المحراب الناطق بالحق والصدق والصواب، من كان رايه مطابقا بالوحي والكتاب، أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى صاحب الحياء والعرفان جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن، الشهيد المظلوم ذي النورين والبرهان، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين الشهيدين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أمه المعصمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، وعلى خال المؤمنين كاتب وحي الرحمن أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جنود الموحدين، اللهم دمر أعداء الدين وأهلك اليهود والنصارى كما أهلكت عادا وثمود، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده للقوم الظالمين، اللهم انصرنا بنصرك واحمنا بحمايتك، وارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والزلازل والمحن،